powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. O rządowych planach wobec górników związkowcy będą rozmawiać z wicepremierem Jackiem Sasinem. Szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy spotykają się w Lublinie. Tematem bezpieczeństwo i koronawirus. Amerykanie żegnają działacza na rzecz praw czarnoskórych, kongresmena Johna Lewisa. Za kwadrans rozmowy w Warszawie po 11 w Katowicach. Związkowcy reprezentujący załogi kopalń Polskiej Grupy Górniczej będą rozmawiać o przyszłości spółki, sytuacji pracowników z wicepremierem Jackiem Sasinem. Agnieszka Loch. Rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim mają dotyczyć dalszego funkcjonowania spółki. Jak napisali w mediach związkowcy, składane wcześniej wnioski i apele o przedstawienie planu dla PGG okazały się nieskuteczne. Górnicy obawiają się, że dalszy plan dla Polskiej Grupy Górniczej przyniesie wiele negatywnych zmian. W niedzielę jeden z portali poinformował, że rząd przewiduje m.in. zamknięcie kopalń Bielszowice, Halęba, Pokój i Wujek, wygaszenie zakładów wydobywających węgiel energetyczny do roku 2036 i obniżenie wynagrodzeń o 30%. Jak powiedział szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek, jeśli doniesienia te okażą się prawdą, w bardzo krótkim czasie region zostanie pozbawiony kilkuset tysięcy miejsc pracy. Niecałe dwa tygodnie temu centrale związkowe zaapelowały o spotkanie do premiera Mateusza Morawieckiego. W salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że Mateusz Morawiecki monitoruje sytuację. Zaznaczył jednak, że sprawa jest w rękach ministra aktywów państwowych. Ministrowie kierunkowi, w tym wypadku pan premier Sasin, zajmuje się sprawą górnictwa. Pan premier Sasin jest niezwykle zaangażowany w nadzór właścicielski i w tej chwili przygotowania do działań, które muszą być podjęte w górnictwie. Minister Dworczyk przyznał, że sytuacja w górnictwie jest trudna. Sytuacja nie jest łatwa. Na sytuację taką stricte gospodarczą nakłada się też sytuacja spowodowana COVID-19. Na początku czerwca z powodu zakażeń wśród górników kopalnie wstrzymały wydobycie. Do normalnej pracy wróciły na przełomie czerwca i lipca. O planie i pakiecie osłonowym dla górnictwa, który ma wynieść 5 miliardów złotych, pisze Puls Biznesu. 1,5 miliarda z budżetu państwa ma trafić do górników w postaci odpraw czy wynagrodzeń za urlopy, a reszta sfinansuje obowiązkową rekultywację terenów zamykanych kopalń. O bezpieczeństwie w regionie i walce z COVID-19 to tematy rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Właśnie rozpoczynają się spotkania w Lublinie. Karol Surówka. Przed południem ministrowie siądą do rozmów trójstronnych. Później złożą wieńce przed pomnikiem Unii Lubelskiej i odwiedzą Litpol Ukrbrik. To wielonarodowa jednostka wojskowa stacjonująca w Lublinie i licząca ponad 4000 żołnierzy. Brygada litewsko-polsko-ukraińska osiągnęła gotowość operacyjną 4 lata temu. Ma ona pomóc w międzynarodowym wysiłku utrzymania pokoju i usprawniać współpracę wojskową między tymi trzema krajami. Minister Jacek Czaputowicz spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kulebą już wczoraj. MSZ informuje, że politycy rozmawiali m.in. o zagrożeniach wynikających z polityki Rosji w Europie oraz skutkach pandemii COVID-19. Karol Surówka, Polskie Radio. Ameryka żegna z honorami działacza na rzecz praw czarnoskórych Amerykanów, kongresmena Johna Lewisa. Trumna z jego ciałem została wczoraj wystawiona na Kapitolu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Owinięta w amerykańską flagę trumna z ciałem pochodzącego z Georgii Johna Lewisa, który 17 lipca zmarł w wieku 80 lat, wczoraj rano dotarła do bazy Andrews pod Waszyngtonem. W drodze na Kapitol karawan zatrzymał się przy pomnikach Abrahama Lincolna i Martina Luthera Kinga oraz przy placu, któremu niedawno nadano nazwę Black Lives Matter. Podczas ceremonii w rotundzie Kapitolu przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała, że John Lewis dołącza do panteonu największych amerykańskich patriotów. Przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell przypomniał zasługi Johna Lewisa w walce z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych. Obyśmy wszyscy razem mieli choć część siły, z jaką on walczył o sprawiedliwość. Prezydent Donald Trump, który był ostro krytykowany przez Lewisa, powiedział dziennikarzom, że nie wybiera się na Kapitol. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bociany coraz częściej omijają nasz kraj. Przez ostatnich 20 lat ich liczba spadła o prawie 20%, mówi ornitolog Sebastian Menderski. Niestety w ostatnim liczeniu okazało się, że straciliśmy tak naprawdę pierwsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o bociany, na rzecz Hiszpanii. W Hiszpanii tych bocianów jest więcej już niż w Polsce, więc to powiedzenie, że co czwarty bocian jest Polakiem, no już nie jest aktualne. Intensyfikacja nawożenia, chemia powoduje, że po prostu te bociany nie mają co jeść. Ornitolodzy szacują, że w Polsce gniazda ma około 45 tysięcy par bocianów białych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Dziś walkę o grę w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczną w barażach drużyny pierwszoligowe. Cztery ekipy zagrają najpierw w półfinałowym dwumeczu, a potem dwie najlepsze zmierzą się w finale. O 17:10 Radomiak Radom zagra z Miedzią Legnica. Obie drużyny grały niedawno w fazie zasadniczej i górą był Radomiak. Trener Miedzi Ireneusz Kościelniak liczy tym razem na wygraną. Mamy przeciwnika przeanalizowanego i dla każdego zawodnika, sztabu trenerów, dla całej drużyny to jest fajna okazja, żeby pokazać z tej naszej lepszej strony i wygrać ten najbliższy mecz. Na pewno nasz zespół będzie walczył od pierwszej do ostatniej minuty. O 20:40 Warta Poznań zagra z Brookbet Termaliką Nieciecza. Zwycięzca baraży w pierwszym meczu Ekstraklasy zagra 22 sierpnia z Lechią Gdańsk. Dzisiaj także emocje żużlowe. W zaległym meczu Ekstraligi Unia Leszno podejmie Faluba z Zielona Góra, czyli pojadą lider z wiceliderem obecnej tabeli. Niekwestionowanym liderem wczoraj w Bydgoszczy był Bartosz Zmarzli, który po raz pierwszy w karierze wywalczył złoty kask. Zawodnik Stali Gorzów zdobył komplet punktów. Na podium stanęli także Paweł Przedpełski i Krzysztof Kasprzak. W Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego w dzisiejszych finałach tenisowego turnieju Lotos PZT Polish Tour Daniel Michalski zagra z Kamilem Majchrzakiem, a w finale pań Anastazja Szoszyna z Katarzyną Peter. A za oceanem? Pięknym gestem wykazał się koszykarz zespołu Brooklyn Nets Kyrie Irving. Gwiazdor nowojorskiej drużyny zdecydował się wesprzeć zawodniczki ligi WNBA, które nie grają w turnieju na Florydzie. Ze względu na pandemię wszystkie koszykarki skoszarowane są w jednym miejscu. Liga WNBA rozgrywki rozpoczęła w sobotę. Część zawodniczek nie zdecydowała się przyjechać na Florydę. Niektóre ze względu na obawy wynikające z pandemii, inne w taki sposób chciały zaprotestować przeciwko nierównościom społecznym w USA. Kyrie Irving, aby wesprzeć je finansowo, zdecydował się przekazać na ten cel $1,5 miliona. Koszykarki muszą przedstawić powody, dlaczego nie chcą grać i że oprócz uprawiania sportu nie mają innego źródła dochodu. Gwiazdor Brooklyn Nets wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Podkreślił w nim, że do podjęcia decyzji o finansowej pomocy zainspirowały go rozmowy z zawodniczkami z WNBA, które podzieliły się z nim swoimi obawami i ideologicznymi wątpliwościami w odpowiedzi na to, co dzieje się teraz w kraju, mając na myśli uliczne protesty wobec niesprawiedliwości rasowej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalny wtorek, na termometrach 24 stopnie nad morzem, około 30 w centrum, do 33 na południowym zachodzie. Bardzo ciepłe powietrze z nad Hiszpanii, które spowoduje, że będziemy mieć taki jednodniowy incydent upałowy. Bardzo wysoka temperatura. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii. Na zachodzie północnym, zachodzie w centrum i na Warmii i Mazurach synoptycy prognozują przelotne deszcz i burze, miejscami z gradem. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Byle do 13:00. No i to jest Państwa ulubiony sygnał radiowy od jakiegoś czasu, a jeden z ulubionych Państwa duetów, prawie tak dobry jak Eurythmics, wita się bardzo serdecznie. Gabriela Darmetko. Piotr Stelmach. Tak jest, Agnieszka Łukasiewicz za sterami, no i jako wydawca Sylwia Hej. W takim składzie będziemy z Państwem do 13. Bohemian Like You, The Dandy Warhols dzisiaj na początek naszego spotkania. No a co przez cztery najbliższe godziny, to o tym na początek Gabi. Ja myślę, że niestety nie przebijemy tego, co było w poranku, bo tam był dzień kultu masy mięśniowej, co jest moim zdaniem wspaniałą rzeczą. Zapytaj mnie jeszcze raz, czy nie przebijemy? Zapytaj. Podejrzewam, że się postaramy. 9.30. Informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga opowie o tym, co słychać w świecie pieniądza. 9.45. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych przysłał nam jakąś korespondencję. Tak, i to bardzo ciekawą. Płyta tygodnia po godzinie 10.00. Astronomia języka Katarzyna Kłosińska po 10.20. No i Martin Gore, Depeche Mode, w ramach odkopywania naszego archiwum i przypominania ważnych wywiadów, które są nagrane specjalnie do trójkowego mikrofonu. mniej więcej około 10:40. Po 11:00 zajrzymy do Muzeum Warszawskiej Pragi. Co tam ciekawego możemy zobaczyć, to sprawdzimy. No i jest Moc z nami także dzisiaj, czyli powieść Janusza Głowackiego o Stoczni Gdańskiej 1980. W roli antybohatera występuje Piotr Frączewski, czyli ulubiony aktor autora. Zapraszamy około 11:45. No i oczywiście wszystko przygotowuje Baszka Marcinnik w tym temacie. Przepraszam, komputer naprawiam. O, troszeczkę nie było widać, teraz już widać. I klucz do autostrady po godzinie 12, czyli Daniel Wyszogrodzki. Jak zwykle barwna jego opowieść, potoczystym językiem mówiona, przedstawiana. Wszystkie meandry życia artystycznego, w tym muzycznego, ale on to pięknie potrafi spoić i jeszcze wyprowadzić na jakąś nitkę do przeszłości i wszystko pięknie połączyć. Około 12:15 państwu o tym opowie, a muzyka będzie się sączyła, będzie grała, mamy nadzieję, ku państwa radości. 13 liczbą albo słownie małpa polskie radio.pl. Polecamy profile facebookowe naszej trójki oczywiście i domowe strony programu Trzeciego Polskiego Radia. No i zapraszamy na tę przejażdżkę. A taka cisza się zrobiła, bo musimy to państwu wytłumaczyć. Mhm. Znajdujemy się w trochę innym studiu niż zazwyczaj. Mhm. Jest to studio nazywane roboczo Bierutem. Podobno Bolesław Bierut tutaj swoje przemówienia wygłaszał. Tak zwane audycje prowadził, tak. Jest to studio w drewnie. Boazeria na ścianach piękna z dawnych lat, ale też jest to część budynku przy Myśliwieckiej 357. No i telefon 227 trójek, bo oczywiście jest on do Państwa dyspozycji. Darek Pieruk czuwa przy tym telefonie, a my od razu mamy dla Państwa informację, która, co tu dużo mówić, nie jest dobra, dlatego że nie zawsze jest niedziela. Gabi, bardzo proszę. Dlaczego nie zawsze jest niedziela, ale myślę, że w przyszłym tygodniu będzie środa. W przyszłym tygodniu będzie środa i? I w środę pojawimy się my znowu, ten niesforny duet. Niesforny tak duet. Prawie Eurythmics, czyli we wtorek i w środę zapraszamy na audycję byle do 13, między 9 a 13 właśnie. Muzyka niech gra, 20 minut po godzinie 9. Dropkick Murphys. Wracając jeszcze do miejsca, w którym się znajdujemy, chciałam powiedzieć, że nie mamy tu okna, więc prosimy Państwa o wszelkie informacje, co się dzieje na zewnątrz, bo przez 4 godziny nie będziemy widzieć światła dziennego. Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. I mail 13@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo takie piękne okno na świat, z którego albo przez które widać więcej niż u nas, to u nas nic nie widać, to prosimy zadzwonić do Darka, o tym opowiedzieć albo napisać. Ja szczerze mówiąc mam trochę ważniejsze sprawy na głowie w tej chwili niż prowadzenie audycji, bo... To ciekawe. Bo nie wziąłem kawy z domu i... Czy ktoś w Trójce ma kawę? Koleżanki, koledzy, pomóżcie. David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on everybody. We're gonna do this one together tonight. Yeah. Tina Turner i David Bowie, Tonight. Tonight nawet przed południem brzmi wspaniale w ich wykonaniu. No właśnie, zaproponowałaś ten utwór, bo proszę Państwa, my się dzielimy muzyką, jeżeli chodzi o ten cały muzyczny content, że tak to nieładnie powiem w audycji, który Państwo słyszą. Gabi coś od siebie, ja coś od siebie, no i powstaje taki właśnie miszmasz. Lubisz? Bardzo lubię. Tina Turner to uwielbiam od dziecka. I zawsze jak ją widziałam w telewizji, to krzyczałam, o, ciocia Tina śpiewa. Nie wiem dlaczego ciocia Tina, ale... Niektórzy mówili babcia, ale jeżeli ciocia, to bardzo dobrze. Wkrótce wróci i zobaczysz, co się będzie działo. Czekam. A jeżeli chodzi o muzykę, tak nieco poważniej, nie chcemy też Państwa rozbawiać, chociaż oczywiście dodawać energii i rozbawiać przede wszystkim, ale chcemy też zwrócić uwagę na przykład na polskich twórców, bo to też jest dobre miejsce do tego, żeby zagrać ich muzykę taką właśnie słoneczną, fajną na tę porę. Bluszcz. W ten sposób zapowiadają swoją nową płytę. Ona jedzie po stolicy, może mógłby się polecić jakiś dobry second hand. Ortaliony, gdzie są, jakie i za ile, jakie wzory, jakie style i kolory. Wszystkie stare i ubrania już się dawno nie znudziły, już nie bardzo chcę je mieć. Zobaczyła coś nowego, do starego nie chcę wracać, dobrze wie już jak i gdzie. Na powietrzu pachnie powietrzem. Czemu znowu takie spięte? Chyba dawno na wakacjach nie był ktoś. Może polecisz mi miejsce gdzieś daleko, Tropicana, Argentyna, ja już nie wiem sam. Widziałem ciebie gdzieś w stolicy lub mijałem cię ulicą, jak na klipach VH1. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nasz stary zegar, trójkowy zegar nie kłamie, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Portret już wyżga. Dzień dobry. Dzisiaj gościem informatora pan Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. O cenach mieszkań na początku. Pierwszy letni miesiąc zatrzymał oczekiwania sprzedawców mieszkań na poziomie z maja. Wynika z danych bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości otodom.pl. No i proszę sobie wyobrazić, bo to dla wielu będzie zaskoczenie. Najwyższą średnią cenę ofertową zanotowano w czerwcu na rynku pierwotnym. Wcale nie w Warszawie, proszę Państwa, tylko w Gdańsku. Deweloperzy oczekiwali średnio 9964 zł za metr kwadratowy. To wzrost, a w tym samym czasie w Warszawie spadło i poniżej 10 tysięcy się zatrzymało na poziomie 9905 zł. To i tak, panie redaktorze, dla wielu ceny po prostu z kosmosu. Pytanie, będzie taniej, drożej? Pan ma jakiś pomysł na odpowiedź na to pytanie? Znaczy, tu trzeba pamiętać, że w tym badaniu badane są ceny ofertowe, czyli krótko mówiąc to, ile sprzedający chciałby dostać. Życzy sobie, tak. Tak jest. My w Pulsie Biznesu monitorujemy co miesiąc ten transakcyjny, czyli te ceny z realnych transakcji wyciągnięte z aktów notarialnych i one już w maju pokazały znaczący spadek cen we wszystkich dużych miastach tak naprawdę. Więc rzeczywiście, jeśli ktoś chciał sprzedać mieszkanie i liczy na to, że to zrobi w najbliższych miesiącach jakimś dużym zyskiem w porównaniu do tego, co jest teraz, to raczej bym się tego nie spodziewał. Myślę też, że jakiegoś dramatycznego spadku cen mieszkań w drugą stronę też bym się nie spodziewał, bo nie ma takich powodów. Natomiast wygląda na to, że po wielomiesięcznej, a nawet letnim, wieloletnim trendzie wzrostu cen mieszkań, teraz się ceny ustabilizują i gdzieś tam będą na tym poziomie, który, no słusznie pan zauważył, on jest wysoki, no to nie ma co ukrywać, że ceny mieszkań są wysokie, one nie mogą rosnąć w nieskończoność, a na pewno nie mogą rosnąć na rynku, na którym mamy lekki wzrost bezrobocia i lekką niepewność i troszkę odpływ inwestorów też. Z drugiej strony, to napędza rynek nieruchomości w tej chwili, to jest to, że ludzie szukają jakiejś możliwości lokowania swoich pieniędzy, bo jak wiemy, oprocentowanie lokat jest w tej chwili zerowe, tak naprawdę, w związku z tym... A kredyt tani, więc ci, którzy szukają możliwości ulokowania, no w naturalny sposób kierują się albo na warszawską giełdę, co widać, no ale też na rynek nieruchomości. No a tak ja sobie myślę o tym Gdańsku, o którym pan wspomniał, że jakoś mnie to nie dziwi, bo jak ja bym miał teraz kupić mieszkanie, to pewnie wolałbym na wybrzeżu niż gdzieś w tej centralnej części Polski. Pan spogląda w północ, to zrozumiałe, na północ kraju. Spojrzyjmy teraz na południe, bo tam się ważne rzeczy dzieją. Piszecie dzisiaj w Pulsie Biznesu o tym, że prawie 2 miliardy złotych, chodzi o pieniądze, które mają być wpompowane w najbliższych latach w górnictwo, proszę Państwa. 5 miliardów dokładnie z budżetu, 1 750 000 000 złotych od PFR, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju. Taką propozycję rząd ma dla śląskich górników. W zamian chce zgody na zamykanie kopalń i ścinanie wydobycia. Proszę pana, to rewolucja się szykuje. No rzeczywiście, minister Sasin ma dziś spotkanie ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej, czyli taką spółką, którą ten rząd powołał i skonsolidował w zasadzie większość kopalni w kraju. No i ten twór, to przypomnijmy, była koncepcja ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, wczesnego ministra energii, no to jego wytłumaczenie było, że jak powstanie taki moloch, to będzie lepiej. No minęły 2-3 lata i widać, że jest gorzej niż było przed tą całą operacją. No i teraz rzeczywiście wydaje się wszystkim, chyba poza związkowym górnikom, że bez zamykania kopalń się nie obejdzie. Minister Sasin jedzie z hojnym, moim zdaniem, bardzo pakietem dla nich, bo prawie 7 miliardów złotych, z czego spora część na odprawy, na wynagrodzenia, a spora na rekultywację terenów, czyli tak, czyli żeby po tej zamkniętej kopalni można było coś zrobić. No, wstępne przesłuchy są niestety dla nas podatników takie, że związkowcy nie będą zgodzić się na taki plan, co będzie znaczyło, że no albo będziemy mieli zwiększenie ze strony rządu pomocy, albo jakieś inne próby nacisku. No coś trzeba z tą firmą zrobić, no bo mamy spółkę, która tylko w 2019 roku miała 400 milionów straty, a w tym roku jeszcze gorzej idzie. Tak naprawdę no ta spółka no nie ma ekonomicznego uzasadnienia do naszego funkcjonowania, tak sobie to szczerze trzeba powiedzieć. To jeszcze jednym zdaniem, panie redaktorze, wiem, że czeka pan na godzinę 14, wszyscy czekamy, bo w końcu, proszę państwa, spółka Electromobility przedstawi prototypy polskich samochodów z napędem elektrycznym. No tak, to kolejny projekt wspomnianego już ministra Tchórzewskiego. W połowie 2019 roku miał być ten prototyp pokazany, mamy troszkę za połową 2020 i pokazujemy. No to jest projekt, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji, uśmiechów i docinków. No, pamiętamy zapowiedź, że tych samochodów miało jeździć po polskich drogach do 2025 roku 1 000 000. Nic się na to nie zanosi. Mało tego, nie bardzo jest komu finansować fabrykę tych polskich aut, bo przypomnijmy, że elementem tego projektu następnym po pokazaniu prototypu miałaby być produkcja. Na taką inwestycję trzeba 4, może 5 nawet miliardów złotych i miały to wyłożyć nasze firmy energetyczne, no ale one po kolei mówią, że bardzo dziękują, ale w ten projekt się angażować nie chcą. I chyba słusznie, bo niedaleko kilka tygodni temu mówiliśmy, że najbardziej wartościowym koncernem motoryzacyjnym została Tesla, czyli producent aut elektrycznych. No i mierzenie się z takim gigantem, który ma taką pozycję i takie pieniądze, i przypomnijmy, ta branża motoryzacyjna na świecie też to są gigantyczne koncerny. No i niby my byśmy mieli teraz budować fabrykę i podbić na świat, no mocno wątpliwy projekt. Grzegorz Nawalski, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Samych dobrych decyzji inwestycyjnych związanych z Państwa finansami osobistymi dzisiaj życzę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia o 16. Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się. This is Radio Freedom. KLF is gonna rock ya. KLF i 3 AM Eternal z dawnych lat, ale z tego co wiem, bo już kilka razy to sprawdzaliśmy, kiedy to pojawia się na antenie, w ich wykonaniu bardzo dobrze Państwo reagują. Skoro nie ma okna, pisze Pan Adrian, to może piosenka z oknem na świat, Tanita Tikaram, Walk Outside Your Window. Trochę tego studia jest pokazane na przykład na moim profilu facebookowym, bo wrzuciłem tam przed chwilą zdjęcie z Gabi, jak to studio zwane Bierutem wygląda. Gabi, co zrobimy z tymi drzwiami, bo chcieliśmy to zademonstrować. Tak, to ja teraz pokażę. W radiu można pokazywać. Proszę sobie oddalę się. Wyobrazić. Gabi wstaje, tak? Ogromne drewniane drzwi z wajką. Tak, to jest taka... Aha. To nawet nie jest klamka, to jest klama. No może też to sfotografujemy. Tak tu jest. Chodzi się jak do bunkra. Studio M4 przy Myśliwieckiej 357. Za chwilkę ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski, ale wcześniej coś stój teraz. James Wrightson. Słuchają Państwo Trójki, jest mniej więcej kwadrans do 10:00 i stało się już taką tradycją, że mniej więcej o tym, czy o tej porze pojawia się materiał ze Stanów Zjednoczonych. Sprawdzamy, co się tam dzieje, a niestety od jakiegoś czasu nie dzieje się najlepiej, bo już od 2 miesięcy w Stanach odbywają się protesty po tym, jak podczas brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis zmarł 46-letni czarnoskóry George Floyd. Podczas demonstracji wielokrotnie już doszło do obalania kilku pomników postaci, które uważa się za prekursorów podziałów rasowych w Stanach. Zniszczony został m.in. monument Krzysztofa Kolumba w kilku miastach. W Bostonie został on pozbawiony głowy. Historycy podkreślają, że przybycie Kolumba do Ameryki Północnej doprowadziło do zniewolenia i eksterminacji rdzennej ludności kontynentu. A tym tematem zajął się reporter Trójki ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Wydarzenia, których teraz jesteśmy świadkami, mają głębsze korzenie. Oczywiście nie jest to rewolucja, uważają główne tutejsze media. W tym wypadku trzeba mówić o radykalizacji pewnych odłamów społeczeństwa amerykańskiego. Tutaj mowa szczególnie o tak zwanej generacji Z, czyli tej, która teraz rozgląda się po świecie i chce znaleźć swoje miejsce. Zgodnie piszą najważniejsze tutejsze środki masowego przekazu i dodają, iż okazuje się, że nie jest tak łatwo to miejsce znaleźć. Często są to młodzi Afroamerykanie i przedstawiciele innych mniejszości społecznych. Obalanie pomników ma również swoje inne podłoże. Z jednej strony działa tutaj wąska grupa radykałów, z drugiej osoby w młodym wieku demonstrujące na ulicach. Często posuwają się tak daleko jak na przykład Seattle, gdzie została stworzona autonomiczna strefa, policja się z niej wycofała. Drugą stroną medalu jest właśnie obalanie tych pomników. Związane jest to z pewnego rodzaju rewizjonizmem politycznym. O tym mówiło się od dłuższego czasu. Chodzi o to, że era prekolumbijska nie była taka zła, a została zniszczona przez przybycie białego człowieka. Trzeba także jednak tutaj przypomnieć, że dochodziło do dewastacji i usuwania pomników generacji Konfederacji Amerykańskiej z okresu wojny secesyjnej. Mówimy tutaj przede wszystkim o Stanach Południowych. W USA jest około 1700 monumentów poświęconych przywódcom Konfederacji. Czy w przypadku niszczenia pomników mamy do czynienia z małą rewolucją czy rewoltą? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Aleksandra Simińskiego, politologa z Chicago, nauczyciela historii w tamtejszej szkole podstawowej. Jest to jakiś znikomy ułamek radykalnych działaczy, którzy wyszli na ulicę i kierują swój gniew przeciwko tego typu pomnikom, ale pamiętajmy, że nie dzieje się to tylko w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy przypadek w Wielkiej Brytanii. Jest jeszcze jedna strona tej łamigłówki, mianowicie kwestia nazewnictwa amerykańskich baz wojskowych. I to jest bardzo ciekawy problem, ponieważ armia amerykańska jest armią tradycyjną, przywiązaną do tradycji i w tym momencie pojawiły się apele, aby zmienić właśnie nazwy fortów tych baz amerykańskich. Chodzi o zmianę nazw, które wiążą się z przywódcami Konfederacji, przeciwnikami abolizmu, przeciwnikami północy w wojnie secesyjnej. I tutaj jest problem, ponieważ z jednej strony armia amerykańska, przedstawiciele armii amerykańskiej, sekretarz obrony, nawet republikańska komisja Senatu mówi o tym, że należy o tym rozmawiać, należy brać wszystkie punkty widzenia pod uwagę, natomiast jedynym przeciwnikiem tej idei jest właśnie prezydent Trump. Trzeba pamiętać, że dzieje się to w roku wyborów w USA na prezydenta, a wydarzenia te mogą w jakiś sposób wpłynąć na ich końcowy wynik. Głosowanie w sprawie gospodarza Białego Domu na kolejne 4 lata odbędzie się już za niecałe 100 dni. Według ostatnich sondaży kandydat demokratów Joe Biden ma niecałe 10% przewagi nad walczącym o reelekcję Donaldem Trumpem. Ze Stanów Zjednoczonych dla programu trzeciego Jan Pachlowski. Filthiest of mine. She was bitten on her birthday, and now the face in the crowd she knows. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything. Around your crooked conscience she will whine. moim zdaniem zawsze uderzali w taką sentymentalną nutę, retro. O, Last Shadow Puppets, My Mistakes Were Made For You. Lubisz taką nostalgię w muzyce? Takie... Czasami coś, tak, ale nie zawsze. Zabiera w dawne lata. Zabierzemy Państwa w dawne lata, 80. za sprawą Martina Gori, tego co mówił do trójkowego mikrofonu przed godziną 11. W sprawie retro muzyki. Bardzo proszę. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blue. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on, walk. Latach, pewnie tego nie pamiętasz, ja też nie. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, później hymn drużyny piłkarskiej Liverpoolu, innych drużyn również, no i po latach Die Totenhosen. Ich ale interpretacja. Widzisz, na tyle się znam na piłce, że wiedziałam, że to jest jakiś hymn jakiejś drużyny piłkarskiej. Ależ przepięknie to zabrzmiało, kiedy no, był słynny finał Ligi Mistrzów z AC Milan. Ojej, jak oni to zaśpiewali. Jak oni to zaśpiewali. A to wtedy Jerzy Dudek grał? Tak, dokładnie. To był wtedy ten taniec Dudka w bramce przy rzutach karnych. Proszę Państwa, no to jeszcze jeden utwór przed godziną 10 i powoli zapraszamy Państwa na drugie śniadanie. Mamy nadzieję, że z trójką bardzo smaczne. Fonowel z Polski. Feel I don't know you, and I forget who you are. I wonder why my only son hasn't got for me anymore. Any shine, shine, shine. Any shine, shine, shine. Hasn't got for me. For me,